voleu que el meu càstig sigui la vostra seguretat i em tanqueu en presons de parets altes. Em parleu de justícia i em negueu el poder ser jo amb la violència de les armes. Voldríeu que renunciés a desitjar un món millor, però en els vostres ulls veig la por. La por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. La por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. Feu negoci amb el patiment i la misèria i a sobre preteneu que us donem les gràcies. Porteu a la gent a l'odi i a la crueltat i penseu que amagant-lo en les vostres presons tindreu tranquil·litat. Però a les vostres ments surt la por, la por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. La por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. Voleu que el meu càstig sigui la vostra seguretat i em tanqueu en presons de parets altes. Em parleu de justícia i em negueu el poder ser jo amb la violència de les armes. Voldríeu que renunciés a desitjar un món millor, però en els vostres ulls veig la por. La por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. La por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. Bé, bona tarda, bona de dimarts, un dimarts més estem al programa Judici a la Justícia a Ràdio Bronca i com sempre doncs, començarem presentant una mica aquesta ràdio, que és Ràdio Bronca, el 104.5 de la FM, el Dial Llibertari de Barcelona, no l'única ràdio lliure de Barcelona, ni molt menys. Les formes, bueno, ens podeu escoltar a través de l'FM, com dèiem, el 104.5, però també ens podeu escoltar via internet, ja sigui en directe com ja sigui a través de dels podcasts, i tot això doncs es pot aconseguir a través de la pàgina web, que són les 3w.radiobronca.info. recordar que Bronca nosaltres l'escrivim amb K. Després, també, doncs, per posar-se en contacte amb nosaltres de maneres més tradicionals, podríem dir, doncs, està l'apartat de correus, que és el 25.102, amb el codi postal 08080 de Barcelona. I després també tenim el telèfon, que és el 93 359 49 00. Avui, dimarts... 2 de desembre ja, doncs tenim aquí, tot i que ara estan aquí fora de l'estudi, però tenim un convidat que per nosaltres és molt especial per aquest programa, que és aquella persona que fa ja bastants anys que no podíem contactar amb ell, però aquella persona que un cop a la setmana el nostre programa doncs anàvem trucant-lo a Nova York, que era on ella està residint, i ens feia una crònica des d'allà, i que sempre, doncs, per qui faci temps que segueix aquest programa, doncs, recordarà el nostre corresponsal a Nova York, que avui doncs, tenim el plaer de que ens està acompanyant aquí, ha vingut a passejar per Barcelona, a conèixer Barcelona, i el tenim per aquí. Però abans de posar-nos en matèria amb ell i doncs, fer el gruix del programa parlant amb ell sobre els vells records que ens dona, no? El fet de trobar-nos aquí i en el nostre cas del company i jo, doncs conèixer-la en persona, que encara no el coneixíem en persona, si bé el Francesc Arnau en el seu dia doncs sí que bueno, va ser qui va fer el contacte per poder parlar amb ell i sí que el coneixia en persona. Doncs abans d'això ens agradaria començar el programa donant una versió que no és la que s'està escoltant aquests dies del que va passar a Madrid aquest diumenge als vols de les 9 del matí. I tinguem clar, no? De moment, el que s'està sentint des de la gran majoria dels mitjans de comunicació, especialment els mitjans de comunicació burgesos, és que dos grups de hooligans havien quedat via telèfon, via WhatsApp, via redes socials per hostiar-se als voltants de l'estadi Calderón, que és l'estadi on juga comúment l'Atlètic de Madrid, que en aquest cas el diumenge jugava contra un equip que es diu el Deportivo de la Coruña. I doncs la versió oficial és aquesta, és que aquestes dues aficions, els hooligans uns i altre equip, havien quedat abans del partit a les 9 del matí allà per fotre's d'hòsties. Però la realitat és bastant diferent. La realitat que s'ha de tindre en compte aquí i que sembla ser que cap mitjà de comunicació ha volgut posar-s'hi a fons, simplement han anat traient les versions policials. Versions policials que, per altra banda, no s'entenen, perquè si la versió policial és que havien quedat per WhatsApp i ells saben que s'havia quedat per WhatsApp i per redes socials, és perquè la policia no va actuar, quan suposadament sabien perfectament que hi hauria 300 persones preparades per hostiar-se al mig de Madrid, als voltants del riu Manzanares. Jo volia fer un comentari. Sabem de sobres que la premsa en general menteix. Sabem de sobres que quan passen episodis com aquest, que estem parlant d'un assassinat que té a veure, inevitablement ens agraïm més o menys, amb les forces policials, encara menteix més i normalment és fidel gairebé al 100% o segueix a pies juntilles el que diu la policia. Llavors jo penso que poder una jugada interessant, més que dedicar-nos a rebatre el que s'ha dit o s'ha deixat de dir por ahí, és que partint d'aquesta base de coneixement, nosaltres de coneixement de que la premsa menteix, de que quan hi ha episodis d'aquesta mena segueixen la versió policial, etc., ens podríem anar a la informació que nosaltres tenim i després que la gent compari i faci les seves pròpies reflexions, o després nosaltres fem les nostres pròpies reflexions, no? Però penso que igual el seu seria, perquè tu m'has explicat que tenim una informació que no ha sortit en altres mitjans de comunicació, bueno, entre de cometes. Fet, tenim informació directa. Pues jo crec que el primer que podríem fer és... Tenim, bueno, una persona amiga que ara fa uns anys que està vivint per aquí, doncs fa una qüestió d'uns 10 anys havia estat un seguidor del Deportivo de la Coruña i que havia estat dintre dels Riazor Blues, que és aquesta penya, aquest grup de suport al Deportivo, que bueno, que ens ha explicat més o menys i de primera mà com han anat les coses. També després doncs llegiré un petit article que es va trobar d'un periodista d'un mitjà de premsa galec, I la qüestió és avui quan ens hem pogut veure i ja vam dir algun, ja ens vam dir algunes coses perquè estava clar que la cosa no, no era així. També volia remarcar lo de la premsa burgesa amb el sentit de que són dos grups de hooligans que s'han quedat per com, com si tot tingués una relació amb el futbol. Però la veritat, el que va passar a Madrid no té cap mena de relació realment amb el futbol. Donar la casualitat que uns anaven a veure un partit de futbol i que va passar a les immediacions d'un camp de futbol. I amb gent que generalment s'identifica amb els dos equips que estaven jugant. Però la realitat també, i que això no s'ha especificat prou, és que aquí ens trobem amb el Frente Atlético, aquest grup d'ultres de l'Atlètic de Madrid, que per molta premsa del país és la millor afició d'Espanya, però aquesta millor afició d'Espanya porta dos morts a l'esquena, com a mínim, reconeguts. Un és Aitor Zabaleta, un xicot donostiarra que el dia 8 d'aquest mes farà 16 anys d'aquella mort, i l'altre en aquest cas és el xicot que el deien Jimmy, que va ser el mort d'aquest cap de setmana, d'aquest diumenge. Un nano galec que ha aparegut mort després d'aquesta trobada entre dos sí, grups de penya. Bueno, ha aparegut mort. Les pròpies imatges que s'han vist t'ensenyen clarament com 10 persones l'han rebentat a hòsties i quan ja el tenien ben rebentat a hòsties han decidit tirar-lo al Manzanares. Per tant, no és que se l'han trobat mort, no, és que no, unes persones han decidit matar-lo. No és allò de hi ha una reyerta i alguien por desgracia acabau muerto. No. És hemos ido a matar a gente y hemos matado a uno. Aquesta és la realitat. La realitat que tampoc els interessa, no? Llavors, des de Galícia, doncs ens diuen això. Primer, que la Brigada d'Informació de Madrid sabia perfectament qui venia i qui estava esperant. De fet, els hooligans del Frente Atlético, aquests feixistes, portaven des de les 7:30 del matí donant voltes pel voltant del Manzanares, armats fins a les dents, quan la majoria de veïns que havien sortit a comprar el diari estaven tornant tots a casa quinyats, dient què passa aquí. Dos, que no hi va haver cap quedada. Ningú realment va quedar allà per hostiar-se. Uns es van enterar de que els seguidors del Deportivo de la Coruña vindrien, a l'autocar els va deixar a les immediacions d'on està el pàrquing del camp de l'Atlètic, i la gent del Frente Atlético llavors els va anar a atacar, armats fins a les dents, davant d'una cinquantena, seixantena de persones desarmada. En aquest cas doncs, es van trobar que eren unes persones, sí, són seguidors d'un equip de futbol, però també són persones amb una ideologia clarament antifeixista, que quan van veure que uns feixistes venien a atacar-los no es van simplement dedicar a nos vamos por patas. Es que no van decidir enfrentar-se. És que no se podien anar a ningú puesto. Això estaven rodejats. Era gent que anava a veure un partit de futbol i van venir uns que havien sortit a la caza, com els que van matar el Roger aquí. Són gent que surt a la caza i ara estan criminalitzant a la víctima, no? Que això ja està més vist. Exacte. Està més vist i llavors... Sí, és que ara estava comentant unes ja, coses que ens han enviat gent que coneix de primera mà però la gent que això, està la gent això. Que sabem una mica ja sabem de què va tot això. Sí, sí. Aquesta gent surt armada i surt a la caza perquè són així i llavors... l'altra gent anava a veure un partit de futbol i se los va trobar, se van sentir rodejats i bueno, pues van fer el que van fer i a més con lo mateix que os recordeu del Roger, la sí. Policia lo sabia bé, lo seguia de lluny. Ara, si per lo que fos, això lo hem vist més d'una vegada, per lo que fos, reben los fascistes, allà van la policia intervé. Haguessin entrat en escena al toque, no? Exacte. Ràpidament, i lo que volien això... anem de voler-los aterroritzar, perquè això és terror, ¿vale? Terror amparat per los cuerpos represivos, perquè ja a més, no només això, o sigui, no només s'ha deixat fer perquè pogués haver aquest mort o sinó que s'ha deixat fer perquè amb el fin estan intentant criminalitzar, en aquest cas, el Riazor Blues, que és una... que és un, són uns seguidors antifeixistes que estan en moltíssimes mobilitzacions socials i polítiques a Galícia, i també els Bucaneros, que és una afició lligada al Rayo Vallecano. Rayo Vallecano, que també estan ficats en moltíssimes coses polítiques, en qualsevol moguda política, que vagues i de més que hi ha a Madrid. Ells acostumen a estar, perquè part de ser un col·lectiu al qual els agrada veure un partit de futbol i estan emmarcats dintre el Rayo Vallecano, que és el del seu barri Vallecas, sinó que són un col·lectiu polític. Polític, on la seva ideologia és antifeixista, el, com diuen alguns, antisistema o antiautoritària en la major part d'ells. Alguns són més aviat comunistes, potser, però... I ara estan intentant criminalitzar aquests dos bandos. Prova d'això és que de tot del 90% dels detinguts, per no dir tots, són gent dels Riazor Blues o dels Bucaneros, dels quals una part d'aquests detinguts, que de moment que acabaran per agotar el plaç de les 72 hores, pel que ja els han informat la policia, és gent que han detingut a l'hospital quan havien anat allà després que algú els hi hagués clavat una navalla. Un altre clàssic. Dels Frente Atlético no s'ha detingut a ningú. Ni on, no només això, sinó que ara estan encara dient que estan mirant les imatges, aviam si per casualitat veuen qui va ser el, quins van ser els que van matar el Jimmy. I a més hi ha un tractament mediàtic el qual està intentant en tot moment, que amb això també per al principi de parlar de què passa amb els mitjans de comunicació, intentant equiparar els assassins, els verdugos, amb les víctimes, amb el mort. No, i no tan sol això. No només això, sinó traient unes informacions dient que el mort tenia antecedents per tràfic de drogues, que és fals. Dient que el mort tenia antecedents per agredir a la seva parella, cosa que també és falsa. I no dic que és falsa perquè a mi em sembli que és fals, sinó perquè la gent que coneix aquesta persona, de la qual jo hi tinc un contacte directe, així m'ho han afirmat avui, sí. Que, és que és fals, que aquesta persona no tenia antecedents penals de cap classe. Podia ser que tingués antecedents policials, com pot ser que els tingui jo, perquè en alguna manifestació m'hagin detingut o m'hagin demanat la papela, però no tenia antecedents penals, i menys per agredir a la seva parella o, en aquest cas, pues, per tràfic de drogues, que és el que ara estan intentant veure a la palestra. Criminalitzar la persona morta, no?, per a justificar tota l'actuació d'aquesta banda parapolicial, perquè són parapoliciales, i a més hi ha que denunciar tota la col·laboració de los más mierda, que són voceros de les versions policiales, que bueno... Que... En aquest cas, els feixistes. Bueno. Perquè bueno, és que el Frente Atlético, de fet, ja, si hi ha una sospita, després del que va passar ahir, ja es pot saber ben clar de que... de que tenen contactes directes amb la policia, i així poden arribar als acords aquests de, en cierto momento, por mucho que todo el vecindario esté cogiendo el teléfono y te llame de que hay una reyerta, no vengas, que somos nosotros. Perquè si no, si tots els veïns que hi havia a la zona, tots els que estaven gravant, fotografiant, perquè imatges n'hi ha a patades, estaven trucant a la policia per dir que estava passant allò, perquè la policia tarda més de mitja hora en aparèixer, quan, entre altres coses, hi ha un partit de futbol al costat i hi ha unes dotacions antidisturbis en aquell camp, sí o sí. Que surten a la caza, un recordem el Zabaleta, també el van matar ells. Fa 16 llavors, anys, ara farà 16 anys. Vale? O sigui que tampoc ve com de nou. I aleshores, ells, quan ells maten, pues sempre tracten de justificar, condenar el mort, saps? I a més, és tan fastigós la col·laboració de los más mierda, no? Encima, embrutant la memòria del mort, no? Sí, és... Bueno, ahí es veu, no?, la raó que té la gent quan en les manifestacions crida periodistes, policia, la mateixa porqueria, no? Perquè, d'unido. D'unido, lo que va ocurrir l'altre dia. I aquest cas ha de quedar ben clar, que ha sigut un atac feixista i un assassinat feixista. No, i no, encara es pot donar sort de que només ha mort una persona, perquè aquestes persones amb les quals he estat xerrant avui, tenen ben clar, es van baixar de l'autocar, L'autocar va marxar. Sí. No havien portat ni coses al maleter de l'autocar, o sigui, anaven amb... Res, portaven uns quants petardos per tirar, que és la primera imatge que, els, que tiren quatre petardos. El llançacoets que es veu a les imatges, llançant coets, que diu que tota la premsa diu que era dels seguidors del Deportivo, el portaven al Frente Atlético, i a més era amb una bateria que treien 5 o 6 coets de cop, no el portaven els gallecs, perquè a més, entre altres coses, saben els gallecs perfectament que amb allò no entren al camp, per molt que tinguin les entrades, per tant, és, no tenien raó de ser. Que anaven armats i anaven per fer mal. I a més, el que deien és que ens van trobar amb 200 persones cap a una seixantena, que el que no portava una barra de ferro de 2 metres anava amb 2 navalles a cada mà. I unes persones que van amb 2 navalles a cada mà van a matar. Me recorda molt la mort del Roger, que també van sortir per allà, la policia ho sabia, ho estava veient tothom, no? I llavors, pues bueno, com anaven a fer mal, pues van fer mal. I llavors la col·laboració de los mitjans de comunicació, de los más mierda, és verdaderament... És patètica. Sí, bueno, és perquè tota aquesta gent que a vegades anem a les manifestacions i diu i volen col·laborar amb aquesta premsa, és, des de luego, és d'esbirros, ¿vale? És d'esbirros i de lacallos, perquè això no han volgut evitar-ho, ben al contrari, volíem que passés alguna cosa així, no? Perquè ja es tracta d'intimidar a la gent, no? Oi, deixar carta blanca aquesta gent. Hi ha una trucada. No. I, bueno, també, doncs, abans d'acabar ja aquest tema de moment, mirarem de doncs, anar sabent més coses. De moment, doncs, sabem això. Hi ha, no sé quan, més de 20 persones detingudes que es passaran a procés judicial. Si es van dintre, probablement començaran demà. Ja han esgotat el límit de les 72 hores. Moltes d'elles doncs, són persones que les van detindre amb ferides d'arma blanca fetes pels feixistes i bueno, amb la persona que he parlat, que el conec des de fa uns anys, doncs, em deia, no?, que té amics de tota la vida que estan ara mateix en aquesta situació. I també m'agradaria doncs, llegir un article, un dels pocs articles que he aconseguit trobar, en el qual doncs, s'explica realment el que va passar aquest dia, a part del que he dit jo, que no és molt llarg, i diu així, no? És un article que va sortir a Sermos Galiza, escrit per un periodista que firma com a Rodri Suárez, i diu així: un cobarde crimen fascista perpetrado por un grupo neonazi contra un seguidor deportivista. Eso fue lo que pasó en Madrid, por mucho que se intente negar, intentando repartir culpas entre unos y otros. Un grupo de seguidores del Depor acuden a ver a su equipo a Madrid, al Calderón, sabiendo que se juegan el tipo porque pertenecen a los Riazor Blues y tienen malas relaciones con los ultras locales del Frente Atlético, de los que les separa básicamente la ideología, pues no hay rivalidad entre ambos equipos. En resumen, que nada tenía que ver, el fútbol no provocó por sí mismo la tragedia de este domingo, sino que esta fue consecuencia de un largo enfrentamiento entre fascistas y antifascistas, lo que no convierte a estos últimos en ejemplo pleno de conducta, ciertamente. De hecho, son muy contradictorios, pero la cuestión central que separa a Blues y Frente es política. No se puede analizar lo ocurrido excluyéndola. Esos seguidores llegan a Madrid y se bajan de los autobuses. Se dirigen a bares. No están armados, aunque cuentan con algún material pirotécnico, totalmente legal. Hay fiestas municipales en las que se utilizan, aunque obviamente pueden ser peligrosos. De pronto son atacados por 150 ultras, armados hasta los dientes. En vez de dejarse pegar o limitarse a huir, la mayoría de los seguidores del Depor deciden hacerle frente a la horda fascista. Llevan las de perder, son superados. Pero no es una batalla entre iguales, como foros interesados tratan de decir. No. Es una agresión que encontró respuesta. Bravatas por las redes ahí todos los días, pero los Blues insisten en que no habían quedado para pegarse con nadie. La lógica indica que de haberlo hecho, habrían elegido un lugar más discreto que el aparcamiento pegado al estadio. Y además, Resulta que quien filtra la posible existencia de una cita previa es la policía, que tardó mucho en actuar. Hay quien denuncia que dejó hacer a los que tenían las de ganar. Y que, en el caso de que conociese esa supuesta cita, ¿cómo es que no preparó un dispositivo para evitar un choque violento? Extrañamente, los mismos periodistas que avalan esa versión policial no se hacen tan relevante pregunta. Ni hablan de cómo es posible que las fuerzas del orden no detectaran a decenas de neonazis armados por Manzanares desde las 8 de la mañana, cuando los mismos vecinos y vecinas estaban asustados por su presencia. Por cierto, no solo los blues se vieron involucrados en el suceso, afectó a más deportivistas. Los que son más numerosos y tienen armas, ciertamente que los coruñeses se defienden con lo que pueden, abusan durante los incidentes. Golpean a un deportivista al que, inconsciente, lanzan al río. Se pueden ver las imágenes. Se llama Jimmy. Fallece poco después. Hay serias sospechas de que se retrasó el anuncio de su muerte para que se pudiera jugar el encuentro. Show must go on. Que el Depor aceptó disputar en una desafortunada afrenta a su afición. Lógicamente, quien lanza al Manzanares a finales de noviembre a una persona inerte que acaba de recibir una paliza, lo que intenta es matar. O sea, que lo que sucedió fue un asesinato. Es importante que se le llame así. Por lo tanto, tenemos a nazis que atacan y consuman un crimen. La cosa es clara, asesinato fascista. Sin embargo, sigue hablándose de pelea o reyerta, siempre intentando situar en el mismo nivel a verdugos y a víctimas. Hay quien tira de la teoría de la cita previa para sostener esa equivalencia. Aunque así fuera, en los grupos hooligans existe una especie de normas de honra para esas delirantes y condenables batallas pactadas. Por ejemplo, que al que está en el suelo se le deja en paz y que no se pueden usar armas blancas. Y no, no son comparables los neonazis con los que no lo son, como tampoco los que portan cuchillos con los que no. Y aquí, las esvásticas y las navajas solo las había de un bando, el madrileño. Así que Jimmy no es lo mismo que los que lo mataron, y sostener, como entre otros hizo Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional y exmilitante de Fuerza Nueva, que no merece condolencia por ser un radical, es básicamente el mismo discurso de los que justifican los atentados del GAL porque eran contra miembros de ETA. O sea, más fascismo. Demasiado. Porque fue el fascismo el que asesinó a ese seguidor coruñés. Esa es la dramática verdad. Que no la manipulen, ni se olvide. I és així, perquè a més, aquest article es va fer abans que sortís l'autòpsia. L'autòpsia doncs, diu clarament que la persona, i no és que morís per culpa de l'aigua i del tal, directament va morir pels traumes cranioencefàlicos i perquè li havien rebentat el bazo, però, clar, per suposat, ajuda al fet de que el tirin a l'aigua i es tardi més de 20 minuts en treure'l de l'aigua i que comenci a rebre ajuda. Però els metges també són mentiders, igual la autòpsia han dit la que les convé, no? Segurament. Saps? O sigui, això ja és que no ens creiem res. Si, clar, queda com que hi ha menys culpa perquè no s'ha mort ofegat i que ja estava mort, no? I a mi no ho podien salvar ja per del cop d'allò, però jo no m'ho crec, ¿vale? Perquè igual no, que la policia... Clar, igual que la policia... Em referia això, no?, de que o sigui, probablement, si hagués estat al terra i en menys de 5 minuts hagués arribat les ambulàncies, potser haguessin pogut fer alguna cosa, tenint en compte que si se't rebenta el bazo tens molt poques possibilitats. Però potser haguessin pogut fer alguna cosa. Però si a sobre el deixes amb una aigua quasi gelada i quan el rescaten al cap de mitja hora té hipotèrmia més les ferides que tu li has fet, pues està clar que encara ho té més magre per poder-se'n sortir. Jo crec que tal com ho diu l'article o tal com tu ho has enfocat i ho estem enfocant des del principi, això és un assassinat premeditat, ¿vale? Perquè estem parlant d'una emboscada de corte militar, un grup armat esperando a otro que no va armado i en el moment en què li conviene al grup armat entra en escena i intenta fer el que ha fet, ¿no? I a partir d'aquí a l'anàlisi de... És que si no l'haguessin tirat al riu... A veure, si no ha aparegut la policia, les ambulàncies encara menys. Vale? Perquè en aquest país salvo excepciones, i més si passen coses d'aquesta mena, que estem veient aquí una complicitat i una relació directa. Veus. Llavors, normalment l'ambulància no pren la delantera, i menys en actes d'aquesta mena. I tornem-hi amb lo del Roger. I tornem-hi en tants altres casos que coneixem, que poder no estan tan impregnats d'aquesta mena de feixisme descarat o organitzat o col·lectivitzat, però que al final són fruit de la mateixa mena de política. Jo què sé, pues ara, i molta gent dirà no té res a veure, però per mi sí que ho té a veure. És com quan aquí a la Trinitat Vella es va tancar l'ambulatori amb el rotllo de les retallades, i una persona del barri amb un problema amb la seva criatura pues, va tindre que desplaçar-se fins a la Vall d'Hebron, quan a 5 minuts de casa seva hi havia hagut un ambulatori obert, i quan va arribar allà pues, la seva criatura pues, va morir, no? I llavors, hòstia, cago en Déu, no? Tio, si l'ambulatori a 5 minuts de casa seva hagués estat obert, pues, aquesta vida s'hagués salvat, no? Pues, per mi és fruit del mateix. Vull dir, estem parlant de que si no li haguessin fotut una pallissa, segur que no hagués mort, ¿vale? Això no, està claríssim. Si no haguessin tingut intencions de fotre una pallissa, segur que no hagués mort, no? Llavors aquí el tema és, hi ha algú que tenia la idea clara i premeditada i molt ben pensada per anar a fer això, i ho va fer, i ho va fer amb la complicitat o amb el vistiplau de los que l'Estado, de seguretat de l'Estat. Exacte, vale? Denomina forces de seguretat. Bueno, però aquí per exemple han sortit el GAL, no? Han parlat del GAL, sí. D'allò, no? Llavors el GAL eren executors uns, però anaven manats per en altres. Exacte, llavors altres. Qui ha preparat tot això? Exacte. Vale? Vale, perquè no quitem el protagonisme al que l'ha donat amb la barra de ferro, però el que ha preparat tot això, perquè això estava preparat. I no solo consentit, una cosa és consentit, sinó que estava preparat per unes instàncies que li interessava per lo que sigui, i bueno, jo penso que té que veure con també con per què van passar lo del Roger, perquè volien fer a gràcia el que han fet, i volien pues, aterroritzar-nos, i ja està. I això és un a vegades que és terror psicològic també, sí, per sí, tothom, sí. No? Sí, sí, sí. I aprofitar per criminalitzar en aquest cas, doncs, perquè sembla ser que només s'estan criminalitzant sobretot des de la policia i demés, el Riazor Blues, els Bucaneros. Però són col·lectius que els hi creen problemes al carrer, perquè són col·lectius que lluiten per un canvi social i tenen una forma de pensar que no és la que tenen ells, i utilitzen els seus gossos de tura, els seus perrillos, que són en aquest cas doncs, el Frente Atlético, que és un dels grups ultras que més està o sigui, l'altre nom que a vegades es pot sentir en el qual estan molt relacionats es diu Bastión, que és una organització clarament nazi. Yeah, però els nazis són com gossos, i llavors hi ha un que li porta la correa, sí. i el... Com es diu aquell que li posen? Murrió. Bozal. Vale? Bozal. I llavors li treu el murrió, li treu la correa, li diu ataca. Saps? El gos mata, però realment el que... Jo ho veig així, m'entens? Llavors per què, per exemple, patrullen per el metro amb un gos? Va fer por, no? Vale? Va fer por. I llavors arribem sempre a lo mateix. Qui manen els equips de futbol? Pues, tu has nombrat ahí un tiparraco que era de la federació, i de on era? El Tebas, exmilitant de Fuerza Nueva. Fuerza Nueva qui són? Javier Tebas. Qui són els de Fuerza Nueva? Feixistes purs i durs. Bueno, pues, llavors tenim un exemple. Amiguitos del... Quan va morir un nazi o un fascista de carao de los bossos nois, van fer un minuto de silencio en el Camp Nou. Por aquest mort, ¿vale? Allí portó el morro. Si per lo que hubiese sigut hubiese mort un nazi el diumenge, hubiesen jugat al partit, no, ja te dic jo que no. Ja te dic jo que no, la que hubiesen armat, ¿sabes? Ara estan con la premsa i justificant dient, ¿no? Lo que hubiesen, bueno, veiem tota la història, ¿no? Además també tenim el cas del ballarín, també eren aquesta gent, ¿no? Sí. ¿Vale? Fixa't la que van armar, sí, sí, sí. Va morir un d'ells, tu te'n recordes, no? Tota la història, no? A sobre és que no vamos a poder ni defensar, no? Llavors, jo el que veig en aquest sentit és Sé clarament per què ara criminalitzen el mort. Bueno, per intentar amagar tota aquesta anàlisi que estem fent nosaltres. Per intentar amagar la realitat de l'existència d'això, d'una maquinació en la que, jo crec que estic, i m'ha agradat molt l'anàlisi, en la que aquest grup d'ultradreta d'aficionats de futbol han sigut el brazo ejecutor, però la mente pensante és una altra que probablement o no la descobrirem o podem intuir quina és, però segurament no sortirà en cap línia de cap premsa, no? I segurament les intencions que tenia aquesta mente pensante pues, de provocar tot això, tampoc les podem intuir, no? El que dius tu de la política de la por, no? D'intentar, pues, per una banda el tema de la por, per una altra banda el tema, pues, jo crec que també una part del que diu aquí el company, no? El tema de criminalitzar col·lectius que dintre del que sigui el mundillo del futbol, tot i que està clar que l'agressió és extra tema de futbol, però hi ha aficions que són de tall antifeixista i llavors no només es dediquen a estar al camp animant el seu equip, sinó que a la vida quotidiana es dediquen també a participar de, bueno, de lluites de tipus socials per fruit d'aquesta ideologia, no? Per aquesta sensibilitat ideològica. I llavors jo crec que també pot haver una mica el rotllo, no? D'ara aprofitar i que la premsa faci una mica aquest rotllo per criminalitzar aquest tipus d'aficions. Personalment, tampoc considero que això sigui la part més important, perquè normalment, fins on jo arribo, ja hem vist al llarg de la història que amb no donar-li propaganda a aquests tipus d'aficions antifeixistes en tenen suficient, no? Perquè el futbol pues, mou molts calés, i normalment les línies que es puguin dedicar a una afició de tall antifeixista són zero patatero. Ja veus. Llavors, quin interès poden tenir en criminalitzar aquests col·lectius? Si estiguéssim davant d'un fet que comportés en dies venideros, com ja ho està passant, no vull minimitzar el que està passant, sí, però no només les detencions de les persones que ara s'han detingut en relació amb aquest episodi, amb aquest assassinat, sinó que això comencés a provocar una escalada de tensions dintre, pues, comentàvem, no? Doncs aquest grup del Rayo Vallecano, aquest grup del Deport, o podria ser alguna altra afició, el que sigui. Llavors igual, pues, mira, diria, hòstia, pues sí, mira, tot això era la punta de lança d'un muntatge per agafar i fotre a la garjola una pila de gent vinculada a aquest tipus d'aficions de tall antifeixista. Però no ho sé, jo també ho parlo des de la ignorància, perquè ahir vaig llegir un titular i no vaig voler llegir la notícia perquè vaig dir esto no es mi tema, ¿sabes? O sea, o por lo menos en ese tipo de periódico, y aquí pues mira, fantàstica amb la informació, però jo a mi no sé per què em dona que l'objectiu que es buscava amb tot això no era aquest. Jo crec que és el carrer. També, bueno, ho han aprofitat, és un dels, o sigui, generalment amb aquestes coses tenen un objectiu principal i molts altres al voltant, i un d'ells, doncs, a Madrid concretament, és també criminalitzar, que no han tardat. De fet, jo ahir vaig estar mirant un canal burgès, i si no van dir 30 vegades la paraula los bucaneros, no la van dir cap. I clar, al final és que estàs, o sigui, estàs intentant criminalitzar aquest grup, perquè si no ho diries tantes vegades. Bueno, però diuen los, coses... bucaneros, perquè los bucaneros tenen una característica, és una penya del Rayo Vallecano, i és una penya, diguéssim, de gent pobra, d'una barriada molt combativa, i aleshores a Madrid se ve que hi ha una pelea en la calle, i ara vendran unes manifestacions molt fortes, i unes mogudes molt fortes, perquè el que visquem nosaltres a Barcelona de los recortes, el que tu estàs parlant, no? Perquè tu eres pare d'aquest fill, i si te mori així te deve dar una ràbia que... Igual, mira, perquè el dolor segurament t'aplaca, bueno, però si no t'has per liar-te hòsties amb tot teu. Saps? O sigui, la gent està pues bastant... en la situació, i llavors pues, tenen sus forces de xoc i paramilitares, perquè estos 150 tios armats per les carrers de Madrid, poca broma, poca broma. ¿Vale? I bueno, pues és, i a més no solo això, sinó allò que parlem de los gossos, no? tu els has tingut ahir, els has estat ahir estimulant, no? La ñi, no? Que vienen aquelles que, sabes, engrescant-los, perquè anaven així, eh? Anaven a fer mal. Anaven rabiosos, no? I com d'allò, llavors, aquesta gent és manipulada. Entonces, bueno, vosaltres habéis llegit o vist la pel·lícula del diari d'un skin, sí. ¿Vale? Llavors, darrere d'aquesta gent, pues estan los de... Bueno, pues, ¿cómo le llama? Las cloacas del Estado, los cuerpos represivos, todas las razones de Estado, ¿saps? Y llavors, pues bueno, veiem, ¿no? Llavors, també con la premsa, uno que ja té una edat i ha viscut uns anys con el franquisme, nosaltres dèiem, llegir entre línies. També hay que llegir entre línies, perquè la premsa, pues bueno, la premsa aquí o està controlada per l'Estat, que són premsa... Sí, por los mismos fascistas que estamos ahí en un brand, que son los jefes y los editores los que tienen los calés, ¿no? Bueno, es todo eso, ¿no? A radera, ¿no? Porque nos venen las cosas, las venen como sigui. Y los bucaneros en aquestes movidas, nos lo recordeu, aquella que sembla que va a rebre a la policía por los carrers de Madrid en una manifestación, que nos deien, pues bueno, pues son una agenda al barrio de Vallecas, que es un barri pobre, es un barri que ha tingut autogestió, que es un, diguéssim, como aquí la Trinidad, ¿no? O d'allò, ¿no? Per entendernos, deien que s'ha tingut que fusionar entre ells i autogestionar-se al barri, com aquí se van fer les clavegueres, on d'allò, van lluitar, se van quedar l'Ateneu de Nou Barris, no? L'emissora aquesta, que també és d'aquí, de Roquetes i tot això, no? Pues el barri aquell és d'allí, i clar, pues també lo volen intimidar, no? ¿Sabes? I jo lo veig per aquí, com també va... Després, nosaltres hem nombrat després de la mort del Roger a Gràcia, Gràcia va canviar, eh? Jo no sé si recordeu com era Gràcia abans, ¿vale? I lo que és ara, no? ¿Vale? I com ho van tractar també de pelea, com ho decían, de bandas, no? Sí. Que a més, que al final, això també ho utilitzen perquè a l'hora de la veritat, si demà ja per pressió policia, per pressió de la gent i tal, acaben agafant, en el cas del Roger, el tio que li va clavar un arma... l'arma al coll, sí. En aquest cas doncs els 10 que han estat apallissant i han decidit tirar aquesta persona al riu per matar-la, quan parlen de baralla entre bandes al mig del carrer ja no acusaran a ningú d'assassinat, yeah. Directe d'homicidi en primer grau o en, tercer, o en segon grau o en tercer grau, ja començaran a tindre rebaixetes perquè era una atenuants, això, perdona, no em sortia. Començaran a tindre atenuants per una banda, per l'altra, que el fet amb el Roger va passar el mateix. Sí. El van agafar i aquell tio no el van acusar d'assassinat. D'intent d'assassinat consumat. No. Té pelea entre bandes que acabó con un muerto. Yeah. Però bueno, que no és el mateix, clar, judicialment. L'escrit que has llegit del periodista aquest explica, ¿no? Que una gent que surt armada, surt de caza, que van a la caza, surten ahí a fer mal. I los altres pues anan a un partit de futbol. Tu pots anar i, bueno, però tampoc tenien com a intenció com de fer mal, perquè si no, no haguessin ido ahí de primarracos, ¿no? No, pues si no haguessin mort més d'un, segurament, i de los dos bandos, ¿no? Si haguessin anat també amb la mateixa intenció, s'haguessin fotut allà una escabetxina del copón, ¿no? A part, tothom sap que la policia actua per infiltració. I llavors d'això tenia coneixement, ¿vale? Perquè la policia li manda a los polítics o los sindicalistes i tenia una intenció, perquè després a darrere d'aquestes coses hi ha altres que no arribem a agafar bé, ¿no? Perquè tampoc nosaltres tenim els mitjans per entendre tot això, ¿vale? Pues bueno, això és una altra història, perquè ho sabien. ¿Sabes? Porque la táctica de la policía es la infiltración, ¿sabes? Ellos saben todo, cualquier movimiento de todo eso, pues no diría ya que no es que sápigan los movimientos, igual son los que fan que se muevan. Exacto. ¿Vale? Exacto. Bueno, pues aquí queda el tema, ¿no? El que està clar és que, bueno, pues, la idea una mica era això, no? El que deies tu, aportar una informació pues, diferent a la que s'està esbombant por ahí, una mica amb la mateixa línia que tu també comentaves, doncs, aprendre a llegir entre línies i bueno, pues, intentar furgar una mica pues, aquesta aparença amb la que sempre ens intenten vendre la moto, no? I no quedar-nos amb el que ens donen ells, sinó pues, fruit d'aquesta experiència, el que dèiem, no? Pues, hi ha una anàlisi pues, després de molts anys, no? D'estar veient aquestes coses, però el que dèiem abans, la premsa en general sempre menteix. Quan és un episodi d'aquesta mena on hi ha participació directa o indirecta de la policia, sempre fa es bomba la versió policial, encara que sigui mentida. I llavors, bueno, en el cas aquest, pues, el que estem veient és que hi ha hagut un assassinat premeditat, el que no sabem és per què. El que està clar és que per qui, sabem que hi ha aquests del Frente Atlético com a braç executor, però per l'anàlisi que estaven fent, i està bé el símil dels gossos, dels gossos pues, que s'utilitzen com a arma pels cossos de mal anomenats de seguretat, pues són animals ensinistrats que es van lligats i que obeixen unes ordres i que, bueno, pues igual que passa amb els gossos, pues s'utilitza aquests Frente Atlético en aquest cas perquè executin l'ordre d'algú que encara no sabem qui és, però bueno, podríem sospitar que possiblement pertanyi a les forces policials, no? I per això s'ha donat tot aquest episodi. Des d'aquí, pues, jo que sé, com sempre una mica també pues, amb el bon sentit de la paraula i amb tots els respectes, vull dir, pues, també plantejar-nos una mica, tot i que està molt bé l'article que hem llegit que intentava desvincular l'episodi en si del tema del futbol, però sí una mica o no sé com dir-ho, o polititzar més el futbol o no sé, o... Jo penso que nos tindria que donar indiferència a nosaltres el futbol, que se fiquen el futbol a la porta al Pairo, que se la fiquen en l'equipa, hombre, al final el futbol ja veus lo que és, no? Mm. O els del Barça com en el Qatar, no? O sigui, aquests patrocinant el Frente Atlético con esvásticas, con el d'allò, los del Español, pa que dir-te, no? És una puta merda, tio. Bueno, llavors el comentari per mi és que el lloro perquè el futbol moltes vegades pues, fa de parapeto per emparar històries d'aquesta mena. Sí. I llavors pues això és una llàstima. No, a més, però clar, és que ho allunya pel fet de que en aquest cas realment és un cas de uns feixistes que van atacar a gent que saben de ple que no són antifeixistes. Si tu tens ganes de veure bulles reals entre hooligans d'un equip o d'un altre que no tenen res més que un és d'un equip i l'altre és d'un altre equip, mira per internet i veuràs que o sigui, que no es presenten així, se queden com si fuera un combate dentro de un ring entre tu i jo i el que cae no lo toquen i és així, tenen igual que ho posen aquest escrit i que és així, entre ells tenen unes normes de conducta, el dia que quedamos quan hay partido y nos vamos y nos hostiamos, que ens pot semblar de cerebraos, puede que lo es. Pues bueno, no menos de cerebral al final que un boxeador que se mete dentro de un ring y boxea con otro. Sí, sí, sí, sí. Pero y a internet y en varios vídeos que a més ho veus claríssim, o sigui, algun que és brutal entre uns daneses i uns suecos i que funcionen així i veus com 50 s'estan pagant, però el que cae al suelo no lo toquen, passen de ell. De fet, en alguns casos hasta lo levantan para apartarlo. Que d'allò, no quieren muertos, van a gastar su energía, a sacar adrenalina i ja, d'una manera irracional, sí, però van amb aquest codi de conducta, no van, jo, no van amb un ganivet a cada mà, jo lo que a veure qui maten, no agafen amb un inconscient i el tiren amb un riu per assegurar que aquell tio no sobreviurà. Jo el que veig amb això del futbol i de l'esport professional i tot això, que és de regímenes autoritaris i de pobles bastant ignorants, saps? I... no sé, la importància que té i com se decideixen totes aquestes coses pel futbol i totes aquestes energies, a mi em sembla una mica el que estic dient, de règims autoritaris que utilitzen com l'esport, pues com a vegades hem vist de la història dels romans que feien el circo, sí. I llavors de pobles, pues, jo, si la gent juga a futbol, pues mira, està bé, no? Però tota aquesta parafernàlia, no? No sé, si a vegades us poseu al costat del camp del Barça, no? Semblen ramats, tio. entran todos a la hora, todos juntos, ¿no? Uniformados, todos con unas samarretas y otros con otras. A mí eso, bueno, lo puedo ver, lo puedo dar yo, pero vaya, porque a vegades tens que viure con lo que hay, ¿no? Y eso existeix, ¿no? Pero que vaya, no es de meu agrat. Yo pienso que un pueblo que o la gente que es individuo y eso, pues juega él a fútbol con los amigos y vale, pues fa un partidet y bueno, eso es una otra cosa. Pero ya lo denunciaban a eso, en los años 20 y 30, ¿no? El esport. La professionalització de tots aquests... Sí. I a més emmarcades dintre del món capitalista, que al final, quan ja tots són objectius econòmics, ho perverteix tot. I en aquest cas, aquí hi ha molts altres països del món, doncs ha servit perquè grups d'aficionats, més que grups d'aficionats, hagin acabat sent grups neonazis, que en els països, en aquí, perquè poden estar, perquè tampoc se'ls impedirà que surtin amb una esvàstica a qualsevol lloc d'Espanya, perquè no es prohibeix, per molt que es digui, però a altres llocs on el nazisme està prohibit, han aprofitat els camps de futbol per crear unes organitzacions feixistes emmascarades com a seguidors d'un equip. I ha servit per això dintre d'aquest món d'aquest futbol professionalitzat i aquest esport de masses, com diuen ells, que al final pues, no deixa de ser mira, en paraules en este caso de no del Marc doncs el opio del pueblo, que antes era la religió, ara lo és el futbol, sí, el i en l'època romana era el circo, el panicirco, que deia... No, però no deixa de ser religió, el futbol sí, també, sí, no? Ara sí. Bé, jo penso que no hi ha més que veure pues, el fet de que en un ambient en el que es mouen tants calés, què passa quan un un professional d'aquests, sobretot els jugadors, que són els que estan una mica més així en el ojo de l'huracán, obre la boca i es posiciona políticament, vale? Pues jo que sé, per dir alguna cosa, el Maradona mateix, no? Cada vegada que obre la boca puja el pa, el Pelé amb el Mundial del Brasil, les gilipollades que va arribar a dir aquest home, pobre desgraciat, no? A la seva edat tenir que estar evidenciant-se de manera tan patètica, no? Com a pues, servidor, no? de les oligarquies o del capitalisme, no? Una mica, pues, veure és una mostra d'això, no? D'aquesta mena de religió, no? Sí. Que al final la religió pues, no deixa de ser una qüestió sectària, encara que aquesta tingui un seguiment molt majoritari, no? Llavors, pues, bueno, jo què sé, en síntesi, no? Diem tantes vegades, no? A mi el futbol no em dona de menjar, tampoc em treu la son, i una mica en la línia que deies tu, pues a mi m'agrada el futbol quan jugo jo, quan no, pues que vols que et digui, sincerament, que bueno, que és el que hi ha i de vegades et toca conviure-hi, però... Sí, és traspassar la teva vida com a un ideal col·lectiu en el qual tu el que ets, pues bueno, mira, has vist aquesta gent, no? El que arriben a ser capaços de fer, no? Sí, exacte, exacte. Aquest episodi és una mostra d'un dels extrems on pot arribar pues, tot un moviment de masses orquestrat sí. D'aquesta manera, tan aparentment despolititzat, sí. Vale? Aparentment despolititzat, com es pot arribar a manipular d'aquesta manera, no? Ja, i crea el fanatisme, ¿sabes? El automatisme, jo sóc el bo i els altres són els dolents i llavors els altres són inferiors, jo li puc fer mal, no? I no veus a l'altre com un igual ni com un semejant, no? I el servilisme, perquè vingui algú una mica el que dèiem com el tema del nazisme, la comparació que fèiem abans, que vingui algú et digui aquell és dolent i tal i tal i tal i tu li facis cas i estiguis disposat a assassinar per aquesta idea, no? Que és una mica pues, el que dèiem dels nazis o històricament parlant és el considerar un altre ésser humà com inferior a tu, no? Ja, per això ahir vaig veure un reportatge que es diu El juego de la muerte, que és sobre dos estudis que s'han fet sobre la subordinació de les persones i molt interessant. Al YouTube es troba. Sí, ahir el vaig veure per allà, durar una hora i mitja. I t'expliquen el primer estudi que es va fer als anys 60 i el d'ara, i realment colpidor. Bueno, en certa manera, tot i que, per exemple, amb una persona molt amiga meva, doncs sempre últimament tenim el debat sobre si l'ésser humà és dolent per naturalesa o no, i això provoca que tot allò que construeix, com poden ser les estructures d'estat o els estats i les seves estructures, doncs ja sigui dolent de per si. Jo de vegades dic, és que clar, a l'estat i les persones que són partidàries de l'estat, no? Pues fomenten un ambient en el que moltes persones, i aquest col·lega sempre em diu, no? Diu, mira, tio, no t'equivoquis, perquè l'estat està fet per persones com tu i com jo, vale? I les persones que de vegades nosaltres diem és que són susceptibles de ser víctimes de l'estat, són persones com nosaltres que d'alguna manera o d'una altra tenen també la capacitat de dir sí, no, prou, fins aquí, etc. No? Com aquests nazis del Frente Atlético. També podrien haver dit que te den morcillas, tío, no. que lo mate Rita, ¿sabes? O ves tú y haz lo que te dé la gana, ¿sabes? O haber matat al que le ha donat la ordre. Ah, exacte, o haver matat al que le ha donat la ordre, no? Llavors, què passaria, no? Vull dir, llavors també hem d'entendre una mica totes aquestes qüestions, no? La pel·lícula que hi ha del Kubrick, com us diu? Que és, La naranja mecànica? No, és la primera part és com ensinistren a los soldats que després van anar al Vietnam. La chaqueta metàl·lica. La chaqueta metàl·lica, no? Es veu, no? Com se pot fer, com lo sinistren perquè tinguin odi, aquella gent quan surt va matar, va d'allò, no? I com aquell, hi ha un moment que ja no aguanta més i mata el sergent i després se mata ell, no? I ja no va al Vietnam, saps? Perquè al Vietnam a què anaven? A matar la gent allà, no? A matar, per a tot i plen, a veure, la història està... Pues bueno, tu agafes a una persona, a un gos, a un animal, que quan estàvem parlant de sinistrant, no? I llavors li comences a dir nyi. Sí, sí, acaba. I pues terminen quan surten, pues surten a matar i a fer mal, no? Mira, allà... És que volia comentar, són ja les 8. Al final llevamos quasi una hora con aquest tema. Vale. I bàsicament que tenim el Julián aquí, d'això la setmana que ve espero que més tindrem més informació de també de com estan les persones ferides i les persones que de moment s'estan menjant la comissaria. I amb el Julián no sé si podrem parlar la setmana que ve. Sí, segurament sí, però bueno, està bé que ho facis a la porta. Jo només per acabar, i al final tot té relació i una mica en la mateixa línia de l'anàlisi. Estan a Colòmbia, que ara xerrarem amb ell de coses d'allà també. Vam estar en un concert de rap, de bandes de rap d'allà, que el tema del rap, per qui no sàpiga, pues és callejero 100%, sí. I allà exactament igual. N'hi havia una penya, que em van agradar molt, tot de copes, després els podem mirar de pinxar i tal, bastant autèntics, i aquests, una de les coses que en directe em van sorprendre, perquè són del carrer i fumetes i tal, igual que constantment, tampoc allò cada dos per tres, però feien moltes referències a l'Altíssimo i al Todopoderoso i no sé què, ¿vale? Però tenien lletres tan interessants, i per això volia repascar-ho, que deia antes muerto que llevar un uniforme, ¿vale? I al final, en síntesi, la qüestió és aquesta, la uniformitat que nosaltres parlem tantes vegades, no? O el ser, pues, no sé, com més una mateixa, no? O sea, amb les seves característiques, particularitats i sus diferències, no? I aquí està la història, una mica, no? Llavors, pues, jo què sé, ahí queda el tema. Ara, si això, pues, posem música i com ve... Bueno, en ve de música... Vols llegir? En ve de música, llegiré una coseta jo, pel Penucho... Una cançó de dos minuts... Pel Penucho, i... Bueno, que està... Alguno ja ho sabeu, que l'hem detingut. Sí. I llavors porto uns escrits... Perfecte, i... volíem també recordar-lo, clar que sí. Ànimo. Clar, lo faig, ja? Sí, sí, sí. Jo després poso una cançó... La llamada de la selva. És una història que explica com Penucho, un noi de Casabona i que mai ha vist món, passa a formar part d'una aventura que li farà convertir en el noi fantasma. Una història que fa pensar sobre la manera de tractar a les persones i el canvi que els transformen. Però en un moment, gràcies a aquesta història, podem posar-nos a la pell del Penacho, sentir el que ell sent i compartir la seva llibertat. Aquesta història ho canvia tot. No és que el noi es transforma en un llop, sinó que el Penucho arriba a ser el que eren els seus avantapassats. Gràcies a una crida màgica de los lobos i la llamada de la salva. Seguit aquesta història, us la recomiendo. I les aventures del Penucho són una història molt divertida que ens narra les aventures d'un nen que descobreix un món sense ningú que li digui què ha de fer i només no tenir obligació sense pare ni mare, que són els pesats i sense professors que manaven ni escoles, ni policia, ni carceleros, ni guerres, només nens i nenes lliures, sense normes, l'autonomia. Sí, sí, us lo recomano, aquesta història, on descobrireu que la riquesa té un preu, i aquest és l'explotació i la pobresa, i la desgràcia. Ara, bé, no tot està perdut, gràcies al Penucho, i les seves músiques i intel·ligència, i sus bons amics, podrem ajudar-los mútuament amb solidaritat i companyerisme, i aconseguirem derrotar a la policia, als carcellers, als militars, als psiquiatres, als burguesos. Bé, les històries del Penucho és una de les històries més divertides que hemos vivido, donde queremos que todos estéis y estéis al loro de lo que está pasando para gaudir entre todos de la libertad de aquesta història. Bueno, y siguiendo con el Penucho, ¿qué me dices? Filosofías, lo más importante, los más importantes médicos filósofos son el Penucho y el Agapito. La teoría de la confederación de los yoes, creerse que somos uno que tiene existencia por sí mismo, desligado de la inconmensurable pluralidad de los yoes, representa una ilusión, por lo demás ingenua, de la tradición cristiana de un alma única. El doctor Penucho y el doctor Agapito ven la personalidad como una confederación de varias almas, porque nosotros tenemos varios yoes dentro de nosotros, una confederación que se pone bajo el control de un yo hegemónico, lo que llamamos norma o nuestro ser, o la normalidad, es solo el resultado, no una premisa, y depende del control de un yo hegemónico, que se ha impuesto en la confederación de nuestros yoes. En el caso que surja otro yo más fuerte, más potente, este yo destrona al yo hegemónico y ocupa su lugar, pasando a dirigir la cohorte de yoes. Mejor dicho, la confederación y su predominio se mantiene hasta que es destronado a su vez por otro yo hegemónico, sea por un ataque directo o por una erosión. La terapia consiste en dejarse llevar por el nuevo yo hegemónico y no compensar el sufrimiento con drogas, comidas, dulces. ¡Ay, sin raíz conocida! Escribir, pensar es el instrumento de la acción. El egocentrismo da una fatiga desconocida y que hace cerrarse al mundo que te rodea y agarrarse a razones, y por eso nada más que se tienen que problemas. Cuando uno ama la libertad, huye del sistema usando el medio. La realidad no es la única verdad, solo el punto de vista de la mayoría. La sinceridad en el pensar, en el escribir, en el vivir, es la actitud, no en el estilo. Y desde la oscuridad del Chile anarquista nos llega un poema de Satanás, cuando destruye, sí, se acerca al fin, solía aullar el poeta antes del electrochoc, allá en las hediondas instituciones de la psique, se acerca al fin ser el grito de guerra de las grandiosas minorías del mundo tierra. Se ocurre, se acerca el fin, signo que sigue siendo el testamento del abrujo que soy tras cada espejo. Se acerca el fin, es hoy lo que dice una señora mientras compra un kilo de pan en el negocio de la esquina. Es que es el fin del mundo. Es aquí y ahora, y nosotros llegamos tarde, con nuestra conciencia a cuestas, llenos de los hoyos negros que dijeron y nos trajeron las balas de los pocos, de los malditos pocos, y por cada hoyo negro en nuestra conciencia se derrama el negro arco iris que cual soga aprieta el edificio con nombre de isla, el edificio que ya no sueña ni proyecta ni invierte perspectivas, el edificio de la razón, que aquí al fin es destruido por el fuerte apretón de nuestro negro, negro, negro, negro arco iris negro. Siglo y el mundo tiembla, y al fin es el fin. ¿Quién siente en la noche el latido de los expropiadores? ¿Quién siente el alivio? No entra en sueños eligiendo el decorado. ¿Quién es el brujo, la bruja? ¿Quién conjurando, maldiciendo a nuestros enemigos de siempre? Policías, carceleros, militares, psiquiatras, burgueses, siempre quien escucha la llamada, la llamada, la llamada. ¿Quién deviene costra rota, perro audaz o nube ladina? ¿Quién, quién? Esto aquí, quién, quién, esto aquí, quién, quién, quién, esto aquí, quién, quién, quién, esto acá, quién. Liberación, liberación, Penucho, liberación, liberación, liberación en medio de la oscuridad, comiendo los bichitos que desprenden las estrellas cuando orden, orden, y un beatnik viejo nos cuenta una historia de terror, mientras los perros se muerden entre sí, colmillos largos, sangre, sangre, sangre, fuego, y siempre, y uno falta, de misión, en todo lo que escribimos, en nuestra pasión de escribir, en la penumbra, en la oscuridad, del mordisco, entre los árboles, dificultad, de escribir, liberación, liberación, liberación, Penucho, mientras bailamos juntos sobre tu cadáver y sobre el mío que no dejó de desprender esta humedada salvaje y un taparrabos inverosímil, tras el cual una galaxia se derrama. Liberación, liberación, liberación, Penucho, en medio de la oscuridad mientras comemos los bichitos que desprenden las estrellas, cuando orden, cuando orden, cuando orden, orden, y Satanás siempre lo puerta a la rebeldía, siempre la puerta a la rebeldía antirreligiosa, que mataremos al para Manel, que mataremos al para Francisco, que en un salto cuántico queda todo mal escrito, mal pronunciado, diferente, alegre, una pesadilla alegre, diálogo reprendido con la naturaleza y el oscuro pozo donde el yo, yo, yo, no es el yo. ¡Oh, Satanás de los rebeldes, que difieres de la ideología, la voz de los conventos y el canto papal! ¡Oh, Satanás caótico, anárquico, insostenible, bofetada, puñal, puñal, puñal, Satanás, puñal contra la normalidad! Vayan hacia ti, que eres nosotros un puñado de experiencias y dinamita y energía telepática, Penucho, desde aquí, desde la radio, para ti, Penucho. Y gritamos, y gritamos, y yo, brujo, me levanto del nosotros contra el pelotón de fusilamiento y contra la cruz en llamas, contra la dosis de cianuro que bebemos cada día disfrazada de agua potable. Ya, ya, ya, ya, brujo, me levanto, respiro, y yo, sin pies, me lamento y hago un signo para otra guerra, pues aquí, donde el mundo ya tiembla, donde el fin es el fin, y el caos es pistola de huracanes, el secreto de la flor salvaje, Penucho, y el poema es Satanás, Penucho, cuando destruyes, y el poema es Satanás, Penucho, cuando destruyes, Penucho, que te queremos libre, Penucho. Buena, buena. ¡No! ¡Lo! ¡Lo! ¡Lo! ¡Lo! ¡Lo! ¡Lo! ¡Lo! ¡Lo! ¡Lo! ¡Lo! ¡Lo! ¡Lo! ¡Lo! ¡Lo! ¡Lo! ¡Lo! ¡Lo! ¡Lo! ¡Lo! ¡Lo! ¡Lo! ¡Lo! ¡Lo! ¡Lo! ¡Lo! ¡Lo! ¡Lo! ¡Lo! ¡Lo! ¡Lo! ¡Lo! ¡Lo! ¡Lo! ¡Lo! ¡Lo! ¡Lo! ¡Lo! ¡Lo! ¡Lo! ¡Lo! ¡Lo! ¡Lo! ¡Lo! ¡Lo! ¡Lo! ¡Lo! ¡Lo! ¡Lo! ¡Lo! ¡Lo! ¡Lo! ¡Lo! ¡Lo!

las desnudas, todo quiero tu voz. No hay cordura, pudor, ni riego, no dioses. Me arrebo tu león. Y espera que tu no se ocupa de nuevo. Me hace dominación. Niños de despiertos, en la oscuridad. Bailas a las dueñas, pero por mi God. Niños de despiertos, en la oscuridad. Bailas a las dueñas. es la época de los eufemismos. Juegan con el lenguaje. Los medios de comunicación juegan con el lenguaje. El capitalismo luce el nombre artístico de economía de mercado. El imperialismo se llama globalización. Las víctimas del imperialismo se llaman países en vías de desarrollo, que es como llamar niños a los enanos. La expulsión de los niños pobres por el sistema educativo se conoce bajo el nombre de deserción escolar. El derecho del patrón a despedir al obrero sin indemnización ni explicación alguna se llama flexibilización del mercado laboral. En lugar de dictadura militar, se dice proceso. Y las torturas no son torturas, son apremios ilegales o también presiones físicas y psicológicas. No son muertos los seres humanos aniquilados en las operaciones militares. Los muertos en batalla son bajas. Y los civiles que se la ligan sin comerla ni beberla son daños colaterales. Dignidad era el nombre de uno de los campos de concentración de la dictadura chilena y Libertad, la mayor cárcel de la dictadura uruguaya. Y se llama Paz y Justicia el grupo paramilitar que, en 1997, acribilló por la espalda a 45 campesinos, casi todos mujeres y niños, mientras rezaban en una iglesia del pueblo de Acteal, en Chiapas. Porque ha llegado el momento de llamar a las cosas por su nombre. Radio Bronca, en la 104.5 de la FM. Vale, pues continuem amb el programa Judici a la Justícia, com cada dimarts al 104.5 de la FM, a la Ràdio Bronca, de 7 a 9 del vespre. I bueno, pues encetem la segona part del programa, recta final del programa. I pues nada, així una mica bote pronto, pues recordar-vos que estem en plenes festes del barri de Sant Andreu i que per afinitat doncs estan les festes alternatives del barri. Abans xerràvem de futbol i llavors comentar que l'activitat de la patxanga futbolera, que era aquest diumenge i que gràcies a la pluja pues, va quedar una mica deslluïda, s'ha passat el dissabte. Oye, que corrimos mucho, sí, eh? Sí, a mi aún me duelen las piernas. No, no, bueno, clar, deslluïda en el sentit de que no vam poder fer tot el seguiment que volíem, no? Però la cosa és que s'ha ajornat fins o s'ha posposat fins aquest dissabte que ve a les 10 del matí, que hi ha una activitat allà a Can Fabra, doncs, de pues, muntada de xiringos de cultura i literatura i demás formatos de tema de corte anarquista, i que després hi haurà un dinar i després es farà un concert i doncs també es farà el tema del futbol. I també aquest dijous a partir de les 6 de la tarda al Centre Social Ocupat de la Gordíssima, doncs hi haurà unes jornades per l'autocultiu en les que pues, us convida a totes aquelles persones amb inquietuds en el món de la cultura canàbica i especialment en la tendència antiprohibicionista amb el tema de les drogues, doncs a participar d'aquestes jornades en les que, entre altres coses, pues, bueno, es dedicarà una mica a fer una mica d'intercanvi cultural amb el tema canàbic pel mig com a eje central de la jornada. I sincerament no recordo més coses perquè no tenim el cartell del programa aquí, la veritat, de vegades som una mica així desastres, i llavors no recordo quines més activitats hi havia. No, però bueno, això, esteu una mica atentes o punxeu per internet i tal, i segur que allà trobareu informació. Més activitats d'agenda, pues, tenim el dissabte dia 6, sí. Bé, tenim dos el dissabte. Uig. Pots baixar? O sóc jo que em sento molt alt o no, potser d'aquí va, d'aquí mateix, eh? Fes. Però bé, dissabte hi ha dues convocatòries, una aquí a Barcelona, que és dissabte 6 de desembre, manifestació, concentració a Plaça Catalunya i Sant Jaume, cap persona és il·legal, papers sense contracte, prou apartheid jurídic. Organitza la campanya Papers sense contracte a les 12 del migdia a Plaça Catalunya i a les 2 del migdia a la Plaça Sant Jaume. I després també el mateix 6 de desembre de 2014, en aquest cas allà a Lleida, que ja ho vam comentar la setmana passada, a partir de les 7 de la tarda a la plaça Europa, segona marxa de torxes contra la presó de Ponent i de suport a les persones preses i familiars víctimes de la tortura. I aquí ens diuen doncs, que no volem presons ni les societats que les necessita. Més del 90% de les persones preses estan tancades per temes de drogues o de la propietat privada. Contra Xavier Martínez Redondo, metge de la presó de Ponent, condemnat l'any passat a 3 anys i mig per torturador per un jutge de Barcelona. Prou impunitat, la llei empara els carcellers torturadors. Recordar que aquest era el que nosaltres anomenàvem el fill de Mengele, amb els fets de Quatre Camins. Després, contra totes les morts dins de la presó, contra les pallisses dels carcellers, contra el xantatge de la junta de tractament, contra la desatenció mèdica i la medicació que intoxica. En solidaritat amb les persones preses en lluita, que denuncien els abusos de les presons i són acusats falsament. La majoria dupliquen la seva reclusió per estar en lluita. Contra el CIRE i les seves empreses, exploten i esclavitzen les persones preses. Contra l'únic polígon industrial d'interns penitenciaris d'Espanya, situat a Raïmat. Això, el dissabte 6 de desembre de 2014, a partir de les 7 a la plaça Europa, a la ciutat de Lleida, segona marxa contra de torxes contra la presó de Ponent. Vale, pues ja per últim, així en l'apartat d'agenda tenim el cartell. Vols anunciar-lo tu mateix, company? Bueno, pues tenim un cartell que ens recorda pues, que ja portem 22 anys sense el Pedro Álvarez, aquest nano que va ser assassinat per un policia al barri de l'Hospitalet un dia 15 de desembre de fa 22 anys, i amb el lema doncs, ja dels últims anys de ni oblit ni perdó, doncs se'ns convoca a la manifestació que tindrà lloc el 15 de desembre a les 8 de la tarda a la plaça Universitat. Això ho convoca la plataforma Pedro Álvarez, i podeu consultar informació sobre doncs, aquest cas a la pàgina plataformapedroalvarez.com. Vale, i bueno, pues què podem afegir que no sapiguem ja? Pues bueno, bàsicament una mica en la línia del que hem comentat abans, no? Com que la policia pues, té aquest rol de poder dins del poder, i llavors quan passen certes coses es dedica a moure les peces del taulell d'una manera que bueno, sempre se surti amb la seva, no? En aquest cas pues, tenim un episodi que va succeir pues, quan una persona que anava amb un cotxe fins a aquell moment, doncs una persona anònima, doncs gairebé atropella la que era la companya d'aquest noi aleshores, que s'estaven acomiadant, doncs fruit d'aquest inesperat succés, doncs tant la noia com ell van anar a agafar i van increpar el conductor del vehicle. El conductor del vehicle va aturar el vehicle i va sortir del vehicle i es va encarar amb aquests dos nanos, i pues, bueno, suposo que una mica fruit d'aquesta violència masclista en la que vivim, no? D'aquesta societat patriarcal, doncs va preferir escollir el nano, suposo que per una qüestió de masclisme pur i dur, i va treure una pistola i va fotre un tret al cap i el va matar en aquell moment. A l'acte el va deixar estès al terra, mort, i va marxar. Tots aquests successos o aquest episodi el van poder reconstruir després, poc a poc, pues, gràcies sobretot doncs, a la incansable tasca de la família de rescatar una mica la memòria d'aquest succés, de que bueno, pues, si no hagués sigut per la família probablement aquest episodi hagués passat pues, sense pena ni glòria, perquè des d'un principi pues, tant la policia pues, va fer la seva part com pues, en el sentit de, pues, que va agafar la companya, la va tindre a la comissaria, la va estar coaccionant, no? Fins que va aconseguir que la noia pues, si no era suficient veure doncs, l'assassinat del que era el seu company o parella sentimental en aquell moment, doncs, bueno, van aconseguir que mai més tornés a obrir la boca. I també doncs, la jutgessa que en aquell moment estava als jutjats de l'Hospitalet, que va agafar el cas per primera vegada, que també doncs, va ser la primera persona amb poder, entre cometes, judicial dintre d'aquest món de la seva mal anomenada justícia, doncs, que va començar una mica a liar la troca, en el sentit de que bueno, doncs, va seguir una mica les premisses de la policia i va ser la primera que va aconseguir posar la primera autèntica barricada entre la família i l'esclariment d'aquests fets, no? Llavors a partir d'aquí ens trobem amb tota una història judicialment parlant molt, molt, molt, molt tèrbola, en la que mai s'ha aconseguit esclarir res, amb la que la família inclús ha tingut que patir judicis en contra quan el que estava fent era demanar pues, que s'esclarís un assassinat que era molt clar i molt evident. I també pues, per una altra banda pues, tenim el rotllo de que a nivell policial pues, bueno, l'assassí se pudo ir de rositas, ¿vale? Només recordo, si no m'equivoco, pues, premsa com en el seu moment, no sé si era el Leguín o era ja l'Ardi Belcha o el Cale Gorria, no me'n recordo quin va ser, que va publicar una columna, pues, recordem aquesta premsa d'investigació, amb el nom i cognoms d'aquest policia, amb una mica el seu historial. Sembla ser que era un tio que dins del propi cos de policia i ara una persona conflictiva, que era un tio pues, que, bueno, pues, que tenia aquestes crisis o brots neuròtics, diguem-ho com vulguem, i que acostumava a anar armat, i llavors bueno, pues, des d'aquesta premsa es va apuntar directament al responsable físic dels fets de l'assassinat, però a nivell judicial pues, això mai ha anat més enllà d'aquesta denúncia pública. Llavors, jo diria que més que la jutgessa seguint els criteris policials, seguint criteris de més amunt inclús, bueno, perquè al final la jutgessa aquesta en concret va rebre el seu premi per permetre la impunitat d'aquest policia. María José Magaldi Paternostro, que aleshores exercia de, pues, podíem dir-ho com de jueza chusquera en els jutjats de l'Hospitalet, uns quants anys després pues, evidentment va ser recompensada pels seus serveis al règim, no?, per dir-ho d'alguna manera, i va acabar a l'Audiència Provincial de Barcelona, ara no recordo quina secció, però bueno, com que es van canviant de tant en tant, i a més amb tota la barra del món es va posar pues, dins d'un col·lectiu de jutges que es diuen Jutges per la Democràcia. I inclús en el seu dia vam tindre l'oportunitat de denunciar-la al Col·legi d'Advocats, en el que era un acte, diguéssim, d'aquesta mena com de tallers o no sé com dir-ho, no?, de xerradetes formatives que fan, on agafen suposadament eminències en un tema jurídic i la posen allà, els posen a xerrar davant dels advocats, pues, per una mica marcar les línies, no?, de lo que ells anomenen justícia, pues, doncs aquesta dona s'atrevia a donar una d'aquestes xerrades, no? Llavors vam tindre l'oportunitat de denunciar-la allà com el que realment era una encobridora d'un assassinat, i aleshores amb aquest perfil quina mena d'alliçonament podia donar a qui fos, no? En aquell cas era un col·legi d'advocats com és el de Barcelona i tal, no? Pues sí, evidentment, no? Com sempre el règim, pues sí, està clar, pues, d'alguna manera recompensa les participacions, aquí no, ningú fa res per res, no? Llavors evidentment una persona pot estar més o menys condicionada pues, per aquests poders policials o estaments superiors i tal, però el que està clar és que nada cae en saco vacío, i pues, la tia pues, obtuvo su recompensa. Els favores se paguen. Exactament, els favores se paguen. Segurament salarialment aquesta tia pues, ara està molt millor que quan estava als jutjats de l'Hospitalet, i qui no està millor és la família ni les persones que, bueno, pues, jo que sé, que ens vam sensibilitzar en el seu moment i o s'han anat sensibilitzant des del principi fins al dia d'avui pues, amb aquesta barbaritat, no? Bueno, pues ahí queda, tornem a recordar la convocatòria, la manifestació pel dia 15 de desembre, que es compliran els 22 anys d'aquest assassinat, a les 8 de la tarda a la plaça Universitat. I si voleu més informació pues podeu indagar a través de la pàgina plataforma pedroalvarez.com. I nada, arribats en aquest punt, pues, company, no sé si venies amb ganes de participar, comentar-nos alguna història, no? Bueno, vale. Diré, pues diré una petita cosa, concentra. Pues al micro, quan vulguis. Bueno, és típic ja amb mi, sempre que vinc aquí, és ni Catalunya, ni Espanya, acció directa, anarquia. Moltes gràcies. Salut. Pues, moltes gràcies, ens agrada escoltar aquesta mena d'aportacions. Pues, bueno, jo què sé, teníem un text també per aquí que podríem aprofitar per llegir. Sí. La línia del, bueno, dels que hem estat llegint l'últim mes, més o menys, no?, d'aquest llibret de sobre pàtries, nacionalistes i sus valores. L'últim dia hem llegit La verdad nacional com a aparència de realitat. I avui, doncs, amb aquest ordre, ens tocaria La salvaje comunidad nacional, que digo así. Pero el éxito del nacionalismo es indiscutible. Es por eso que debe ofrecer a los individuos ciertas ventajas estratégicas para que se asuma con tanta naturalidad o se padezca con tanta violencia. En otras palabras, hay que ver qué utilidad presenta el nacionalismo para que se produzca la creencia en esa imaginaria comunidad nacional. Y si está, no es sino la de proporcionar ciertos criterios de selección social. Es decir, decidir quién adquiere la categoría de nacional y, muy especialmente, quiénes no. Pero dichos criterios de selección nacional, y por lo tanto absolutamente artificiales, han mutado, y mucho, a lo largo del tiempo. En primer lugar, cada nación adopta como criterio de selección nacional lo que más se adapta a lo que se quiere construir. El color de la piel, la práctica de determinada religión, el uso de un código lingüístico u otro, determinado pasado común, todo vale para articular la manada nacional. En segundo lugar, la comunidad nacional ha buscado fundamentarse a partir de distintos criterios de nacionalidad. Es curioso cómo desde sus inicios se la ha intentado dar base científica a la selección y diferenciación nacional, aunque sigue sirviéndose, no sin menor importancia, de toda mística religiosa. Y así nos encontramos con el nacionalismo de base biológica, cuya aspiración residía en legitimar la jerarquía social a partir de divisiones de las especies en razas. Toda una teorización científica que, partiendo de la biología, se construía todo el edificio diferencial. Se desarrollaba la antropología, pasando por la historia y la sociología. Desde todas las ramas científicas se hacía florecer el árbol de la superioridad racial de unas naciones sobre otras y de unos individuos respecto a otros. No obstante, desde la misma ciencia se ha ido dinamitando los postulados racistas. Biológicamente no hay ninguna diferencia sustancial en la especie. No hay ningún criterio que fundamente la jerarquización y el autoritarismo más allá del mundo social. Es por ello que el elemento a partir del cual mejor se han desarrollado los criterios de selección nacional es el cultural. Y ello porque proporciona muchas ventajas que el nacionalismo de base racista ya no podía ofrecer. En primer lugar, porque permite abrir y cerrar el grifo según necesidades del momento. A diferencia del racismo, que se nace o no se puede ser, la cultura permite un aprendizaje, una asimilación claudicante. Digamos que permite al nacionalismo presentarse como más amable, integrador. En segundo lugar, permite imbricarse perfectamente con la religión, puesto que todo lo nacional, como lo religioso, se trabaja y no existe más que en lo simbólico e imaginario. Y lo simbólico, por artificial, permite desarrollar las diferencias que el racismo biológico ya no puede desplegar. Esta imbricación, siempre presente, sigue siendo muy útil en la era de las civilizaciones. En tercer lugar, el nacionalismo cultural permite presentarse igualmente como científico, algo que el racismo ya no puede conseguir. Se pueden presentar estudios históricos, sociológicos, literarios, lingüísticos, incluso hasta étnico-antropológicos, que señalan lo muy diferente que somos a nivel cultural. Efectivamente, el racismo cultural vigente se esconde muy bien tras metodologías y técnicas de investigación. Solo basta con dar un vistazo por las universidades. En todo caso, se ha pasado del racista biológico al fundamentalismo cultural. La divergencia entre ellos no se halla ni en los principios ni en los objetivos. Ambos construyen y edifican la diferencia, la jerarquización social y el autoritarismo propio. Lo que cambia es el criterio empleado para tales fines. Esta selección nacional, que también funciona a nivel popular, explota la estrategia de grupo ante los depredadores sociales, a quienes se da, precisamente, cobijo y centralidad dentro de la manada. Ahí tenemos al Frente Atlético. Y a quienes se idolatra en las relaciones de poder, a nivel individual. Este agrupamiento alrededor del Estado garantiza que si voy dentro del grupo, más posibilidades habrá que otro salga socialmente más perjudicado. Por ejemplo, si hablo la lengua del Estado, tenga una ventaja estratégica respecto a aquellos que deben aprenderla. De aquí, la exigencia nacionalista que institucionalmente se marque a ciertos grupos como los otros, los cuales se ven constantemente señalados, simbólicamente pintados con cierta estigmatización que los conduce a los márgenes de la comunidad nacional, allí donde se ejecuta la explotación y se cultiva la marginación. Nos acercamos a lo más profundo de lo nacional, aquello que la identidad nacional, adoptada con mayor o menor voluntad, naturaliza, y que son los valores mismos que fundamentan la ideología nacional. Y bueno, per avui ja està. La setmana que ve, en tot cas, pues, són les properes setmanes, ja agafarem això de l'axiologia de la verdad nacional i el nacionalisme hoy, que ja és la part final d'aquest text que portem una setmaneta llegint. Pues muy bien. Pues re, no sé, jo ja ens queden com menys de 10 minuts, així que no sé. Epa. Estava intentant localitzar lo del programa de les festes d'allà d'alternatives de Sant Andreu, però no ho he trobat. Així que si no sé, si voleu, pues podem fer un mini acercamiento a la realitat colombiana. I en propers programes pues, mirarem a veure què onda. Pues res, que he estat uns mesos, un parell de mesos per allà, i bueno, pues, ens han donat temps de contactar amb varia gent i conèixer diferents realitats de lo que es viu allà. I pues, jo què sé, la veritat és que no sé, hi ha una mica de tot. En realitat, pues no sé si jo personalment vaig arribar a Colòmbia amb una ignorància pràcticament absoluta sobre el que succeïa per allà. Més, jo li feia la broma al company Julián, que avui per la raó que sigui no podrem comptar amb ell, però bueno, en propers programes... Ara sí? Ah, bueno. Pues nada, tu. Estimado compañero, sí, ¿no? Tenemos, nos quedan nada menos de 10 minutos de programa. Y nada, yo estaba aquí haciendo el comentario de que me he pasado 2 meses ahí en Colombia y que cuando llegué allí, pues era la broma que te hacía el otro día, de que la única realidad que conocía sobre Colombia era la que habíamos compartido contigo en el programa. Sí, sí. No, me acuerdo, muy buenas noches a los escuchas, sí, o sea, pues ya finalmente Oscar hizo el empalme en Vía Real y se dio cuenta del leccionario, yo no sé, pues... Llegué un poco tarde el programa y perdí el hilo de lo que estaba hablando, pero sí. No, no, justo era hora para aprovechar los últimos minutitos de programa. Sí, claro, entonces, claro. Pues nada, tú, que en realidad pues Colombia vive una realidad muy compleja en la que se mezclan muchos factores que afectan a la vida de muchas personas en todo el planeta, pues porque tiene toda una historia de... colonización posterior a toda la historia que tenía anteriormente, ¿no? A nivel, digamos, de indígena o de los pueblos ancestrales de allí, que también tenía sus historias, ¿no? Pues con algunos compañeros hablamos de términos como el anarquismo natural de algunos de estos pueblos originarios de allí. Al mismo tiempo, este compañero también me explicaba de que había pueblos originarios que no estaban exentos del fascismo, porque también sufrían de esa enfermedad que sufre mucha gente aún hoy en día, de creer que otros eran menores que ellos. Por ejemplo, los pueblos que eran sedentarios consideraban que los nómadas eran pueblos inferiores, y también había este tipo de masacres, ¿no? Quiero decir que no estaban exentos de sus propias contradicciones, pero de pronto cae el fenómeno del colonialismo con estos más de 500 años de historia sangrienta que conocemos bastante bien, ¿no? Luego de pronto, pues bueno, hacia el 1800, me parece, el 70 y pico, creo que es, pues hay todo un movimiento de independencia, consigue la independencia del Estado de Colombia, ¿no? Este personaje llamado Simón Bolívar, que por cierto es asesinado al cabo de poco tiempo. Y entonces, si profundizamos un poco también en esta fase, nos damos cuenta como que este factor colonialista lo que consigue es como ir asentando, ¿no? Estos las fuerzas o poderes oligárquicos, ¿no? Que son esa especie de terratenientes a gran escala que tienen el poder de la tierra, el poder del dinero, y entonces a partir de ahí empiezan a ejercer el poder de la política de masas, ¿no? Y entonces tienen al pueblo subyugado. Y a partir de ese momento de que se denomina pues la independencia de Colombia, de lo que era anteriormente pues eso me parece que lo llamaban la Nueva Granada, ¿no? Si no me equivoco, en la época del colonialismo. Sí, eran tres países, eran Ecuador, Colombia y Venezuela. Si no estoy mal, creo que Perú. Y Panamá. Bueno, pues a partir de ese momento, pues la cosa empieza a tomar un cariz como más acotado a nivel territorial. Y bueno, pues decimos, esta complejidad de factores y de distintos elementos pues hace que la historia de Colombia, por muchas razones, haya sido también una historia sangrienta, ¿no? Muy sangrienta, ¿no? Pues porque las oligarquías siempre han querido abusar del pueblo, el pueblo pues desgraciadamente, como en tantos otros lugares del planeta, pues a veces ha creído en los liderazgos y esto ha hecho que depositara su fe en personas a nivel individual, como por ejemplo es el caso de que yo lo descubrí ahora estando allí, ¿no? Este tipo que fue muy respetado y muy valorado, que era el Jorge Eliezer Gaitán, ¿no? Que el tipo tenía como dentro de su ambiente burgués, pero tenía como un ramalazo un poco más abierto, más progresista, y mucha gente depositó confianza en él, ¿no? Estamos hablando ya en el 40 y pico, hasta el punto de que con que peligraba un poco el poder que hasta entonces las oligarquías a través del Partido Liberal o el Partido Conservador pues estaban controlando, ponía un poco en peligro este binomio, pues fue asesinado también, ¿no? Entonces, a raíz de ese asesinato hay todo un movimiento de revuelta muy fuerte, aunque mucha gente después critica históricamente que fue un movimiento de revuelta no liderado y por lo tanto se acabó sofocado por él mismo, ¿no? En el cual, pues, yo no sé, yo no he profundizado mucho, pero parece ser que murieron como 300.000 personas en muy poco tiempo. La época de la violencia después del asesinato de Gaitán. Lo asesinaron el 9 de abril de 1948, si no estoy mal. Fidel Castro estaba en Bogotá en ese entonces en una conferencia estudiantil. No sé cuántos años tendría Fidel Castro. Pero bueno, sí, o sea, de allá hacia... De ahí empezó prácticamente la guerra civil que tiene el país hace 6 décadas. La llaman guerra de baja intensidad en algunos los académicos. Y todo eso, la explotación y colonización siempre ha existido, pero yo creo que fue, para mí, yo creo, punto de ya el desmadre completo fue del 90 hacia acá. O sea, siempre ha existido todo eso que usted acaba de explicar, pero con la caída del muro de Berlín en el 89, ya el discurso en Latinoamérica era de que se acabó el comunismo, entonces ahora rienda suelta a las políticas del libre mercado, del neoliberalismo, del consenso de Washington, del Banco Mundial, el equivalente en Europa es el Fondo Monetario Internacional, de las privatizaciones. En 20 años acabaron la industria, la poca que había. El país tenía cierta industria que creaba, había un mercado interno de que yo hago pantalones y le vendo estos zapatos, autopartes, etcétera, etcétera. Eso lo borraron de un tajo. El 90% de los productos que se consumían en el país eran cultivados en Colombia. Ahora ya por eso se invirtió completamente, ahora vienen de Estados Unidos. Y como ya no queda nada más, se acabó la industria, se acabó la agricultura, entonces en los últimos 10 o 15 años eso es ya lo único que queda, es la minería, y entonces de la minería pues vienen los demás problemas de desplazamiento, de sacar a los indígenas, a los afrocolombianos, porque ahí donde ustedes están parados, ahí hay oro que es de nosotros, aquí y allá, y bueno, ya el resto de ustedes creo que están muy informados de lo que ha pasado en Colombia y en todo el mundo, sí. Bueno, en cualquier caso, con que estamos en la recta final del programa y se nos acaba el tiempo, lo que haremos es dejar la invitación abierta para la semana que viene y meterle un poco más de profundidad al tema, si es posible. Porque de pronto he tenido una especie de, ¿cómo se dice esto?, déjà vu, y me acuerdo de cuando tú estabas en Nueva York y te teníamos que decir, Julián, se nos termina el tiempo, tío, tenemos que acabar el programa. Sí, eso era, me da risa porque yo estaba al frente, yo hacía el programa no desde la calle, sino en el Centro Cultural, al frente de la calle ABC No Río, entonces como el teléfono inalámbrico alcanzaba a llegar la señal, pues me iba allá, me sentaba en el computador, y me tomaba una cerveza esperando la llamada de ustedes para el reporte final. Bueno, pues nada, muchas gracias por participar y esperemos que estés disfrutando estos días por aquí. No, gracias a ustedes y muy bueno haber conocido las instalaciones después de tantos años, o sea, venir acá personalmente y no, tienen buen espacio y no, y que sigan adelante y sí, seguimos adelante en las próximas semanas si Dios quiere, perdón por decir Dios. No pasa nada. Por lo que sea, sí, ya fue, es costumbre como... Muy bien, pues posarem alguna música así para despedir el programa, sí. Pues nada, como estábamos hablando de temas de Colombia, pues una de las bandas que conocimos allí que es muy buena, bueno, ya me la habían presentado, que son agentes raperillos, esto es del Todo Copas, y lo dejaremos así como a modo de despedida, una canción que se llama Arriba los de Abajo, que la verdad que es un poco reflejo de todo esto, ¿no? Como se ha conseguido crear una gran masa, como en tantos lugares del planeta, ¿no? Una gran masa que está abajo, sustentando a una pequeña oligarquía que está arriba, y entonces esta canción propone una inversión de posiciones, ¿no? Sí, de arriba los de abajo. Y el Penucho que tiene un micro aquí. Ah, por cierto, que le teníamos que reconocer. Sí, no, y no solo esto, sino que cuando se acabe esta canción, aunque aquí para la repetición no saldrá, pero no apagues la radio, que viene una canción para ti. Después. Dedicada, dedicada. Y bueno, todos los ánimos, un fuerte abrazo y que estamos ahí también pendientes de ver qué va aconteciendo con nuestro compañero Penucho. Venga, va, pues ahí dejamos el tema este. Y que nos los devuelvan ya, a la calle, que lo queremos libre de una vez. No lo sé. Pues venga, va. Sé que es un compañero anarquista. Mi pueblo poco a poco ya empieza a darse cuenta del flagelo de sus mandos y de todo lo que inventan. Somos los de abajo, vamos por los de arriba. Cuando la gente se une, cualquier muro lo derriba. Este es un mensaje claro a los parches de los barrios, jóvenes estudiantes, rebuscadores, proletarios, campesinos, artistas y la gente en general. Venimos desde abajo con la lucha popular. Sociedades pervertidas, engreídas, consumidas. La rutina les absorbe en totalidad su vida. En un sistema homicida, morboso, inclemente. No duda el momento de eliminar a la gente. Se acaba esto, se acaba poquito a poquito. Si las masas no reaccionan, todos estaremos fritos. No son mis rimas alarmantes, más bien son letras punzantes. Resistencia musical al orden que están imponiendo. Somos las voces del mundo, expresamos un sentimiento. Fuerza prodigiosa, toda una voz de aliento. Nunca renuncie a sus sueños, más bien ponga desempeño. Nunca olvide la consigna de su vida, es el dueño. Arriba los de abajo, toda la gente guerrera que se la pasa luchando. Arriba los de abajo, el poder es de nosotros y se está manifestando. Arriba los de abajo, fuera tanto mentiroso que nos roba con licencia. Arriba los de abajo, todas las voces unidas, un grito de resistencia. Puede que estemos abajo, pero valemos lo mismo. Diferentes estratos, mas nunca somos distintos. No piensen que somos el sinónimo del peligro. Estamos preparados para ser buenos amigos. Represento el barrio bajo y sus manifestaciones. Gente de escasos recursos que tiene complicaciones. La humildad no es la miseria si se cuenta con opciones. Nunca duden que los nombramos en nuestras oraciones. Somos el gremio bajo los que movemos ciudades. El salario no es tan alto y no nos da comodidades, pero ponemos el pecho a las oportunidades. Lo primero y esos son los familiares. Mi saludo es a la calle y a todos sus descendientes. Arriba los de abajo y abajo los que nos mienten. Unamos nuestras fuerzas para hacer un buen ambiente. Todo Copas que en el sur la calle no está tan caliente. Arriba los de abajo, toda la gente guerrera que se la pasa luchando.